زیاد حق د زوی دی بیا د وسیله دا ځانله مسله ده. زیاد حق د زوی دی بیا د وسیله. لکه یو سړی دی که نه د چا ځمکې ته لاړ او کجورې واغستله او هغه خوري هلته په ځمکه کې ده بل چا ځمکه را او کجورې خولې ته کړله او د هغې نه چې تا اډوکې وغورځېده دا چې کمې خوري که نه د خوراک کوونکي د لاسه اډوکې وغورځېده او چې ته د هغې نه کجوره جوړه شوله نو دی به دا نه وایي چې دا د ما کجوره ده ځکه دا کجوره ما خوړله اډوکې د ما د خولې نه غورځېدلې دی دا د مالک دی ځکه چې د خولې نه چې دا جدا شوه نه ختمه شوه خبره ختمه شوې ده. نو گویا زیاد تعلق د صاحب الارض دی زیاد تعلق ستا د هغه استاد سره چې د کم نری سبق ویلې دی ور د مور حق شته د نیا هم حق شته خو د مور حق زیاد ځکه دی چې تا خله د مور په سینه باندې یخې ده هغه مور بیا د خپل مور په خله باندې خپل خله یخې ده خو زیاد حق ځکه ستا د مور شو چې د هغې پی تا ته را رسېدلی دي ستا د استاد هم حق دی ستا د استاد د استاد هم حق دی خو زیاد حق تا باندې د استاد دی چې بې ذات پیره تا ته را رسېدلې ده. دلته یو بله مسله شوله حفده خو وی حفده یوازې نوسو ته هم نه وی حفده مفسرین لیکي چې دا سرګنې ته هم وی او حفده خادمانه ته هم وی نور مددګار ته هم وی نو د خزي خبره ده چې د دینه خدمت غوښتې شو کنه چا واده کړی دی خزیره کنه نو دا به خدمت کیو کنه نه دا خو به کی چې کله په نکاح باندې رااله نو دا به کی دا نه چې دا به دوه درې ورځې کار نه کیو په درې مورځ به یو پراټه پخی بیا بوله نور هغه نورې جینې کې پخی کی او وی بچ نای پراټه پخ کړی دی مبارک شه دا به خپل کار کی دا نای به هم کی. بخاری کی روایت ته د سهل بن سعد هغه وی چې یو صحابی دی داغه نوم دی اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساعدی نبی علیہ السلام ته ویلو چې ما وعده کړی دی ناوی را کړه دا اتو دما میلمې نو چې کله نبی علیہ السلام راغی او شی تیارې دو خوراک تیارې دو فکانت امراته بخاری کې دی خادمهم خذ خدمت کو دی ناوی دا نایو با خدمت کی کنا دا خود دل خاون دا خدمت دا پارا او عائشه رضی اللہ تعالی عنہ دا سوائی چی ما با دا نبی علیہ السلام دا پارا دا حدیو دا قربانو دا سارو اغا پڑی اغا برابر اولو او اغا با مولا جوڑا اولو دا دیو جنوی دا مونگو علماوی تفسیر قرطبی ولی آدھا قال علماونا چی دا دی دا پا ضروریاتو کی دی چه کٹوه و پخی او دا کور حفاظت بکی کور دا ندا دا خدمت بکی آن کچه تا سڑه دیر اوچه تی دیر مال دولتی و اللہ نوکر و گوری ناکو زان دا خبر دا یا چر تا سڑه پا دی بنیاد چه دا ما پیغمبر دا سکردی دی کور کسی کار کین دوم عبادت تی زمونگ دا نبی مبارک راضی پیزار بی خپل گندو چم یار لبی نوڑو تو اس خپل رینا را لے او تار راخ لے او گن کے اجازت تیرا تھا دا کور بعد کارونا بے خپل کل تر دے پولے دا مو پیغمبر کپڑا بوش دے دلے ناوے گنڈلا دا با نبی علیہ السلام پا خپلا بانے گنڈلا او پجاموں کے بے سپگی وغیرہ چے قتلے پا خپلا کلا کلا بے گڑا بیزل وشلا دا بے ہم پا خپلا بانے پا خپلا مردے بانے کولا وردقکم من الطیباتو اور دې کې در کړی تاسو تعالی پاک سيزونو نام هغه بقای نو عيشو سو زمانون وسی سلسله روانه او ورزقه کوم من الطيبات دا بقای شخصی شو زکه کدا خرچه تنه کې خوراک نه کې بیا په ورزي او بل باطل يومنون دلائل له اورې دل آیا په باطل او معبودانو يومنون ادي عقیده ساتي څنګه عقیده ساتي ابن کثیرو نسبت غیر الله تکي دا پلان کیرا کڑے دے و بنعمت اللہ هم یکفرون سدد دا نعمتون دے دا اللہ دا نعمت ندینا دا اللہ دا نعمت دینا شکر کی و یعبدون من دون اللہ عبادت کی دا یکفرون بیان دے زجر دے عبادت کی بے دا اللہ نا داغسو لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض منطق کی راضی کنے یو بالفعل یو بالقوة دا دو خبر راضی دا تناقض دا ہے باس کم راضی در تناقض حشت وحدت شرط دان نہ پائے کہ دا قوت و فعل است در آخر دمان قوت و فعل بگشتا دا ما لا یملکو نفع اختیار دا بالفعل ولا یستطیعون نفع اختیار دا بالقوة نکول شی نی کی نہ بے او کی نہ شوی دی دا کار دا کی دو نہ دی مارا ہم لے کو لوما گا چ مالکان ندی دی دا پار گور مالکان ندی دی کلا کلا وی مو خدا وایو چ اللہ ول وا کو اختیار ور کڑے دے نیرے ور کڑے بالفعل مارا ہم لے کو رزقان دے اس رزق دا اسمان نو رزم کے نہ اس رزق نو شی ان دوڑ دا نف دا لا دلان دے راغلی دی اس شی او اس رزق کو تب ہوتا گنج بخشوے گنج خلا خزانہ خزانہ نہ چیو رغن مدانہ دلم نشدر کولے ولا استطيعون ان اختيار للشيء بالقوه نجنشین فلا تضربوا لله الامثال الله المثال نو بیان وکلا بگدا سوی گور جج ل چرسے کنن وکیل و پکی کوٹے تے جے اندر پائیو پکی اللہ تے جرس نجی خو پکی کنا اسونا غلط مثال لے بیان کا بیا لاوے چما دولیا و ادب احترام کو فلا تضربوا لله الامثال سورۃ یاسین کی وم راشی مال مثال جوڑی ونسی خلقا ان اللہ یعلم انتم لا تعلمون اللہ پوئی گی چھ دروغ وائے مثالوں نے دروغ دی ساتھ دا اگزمپل ٹک نہ رہے دیکھ تش دروغ دی وانتم لا تعلمون او تاسو نہ پوئی گے تاسو نہ پوئی گے اللہ پوئی گی ضرب اللہ یو بل مثال ہو یو مثال مخی ورکڑے ہو براد دی رسخیم ضرب اللہ ہو مثلا اللہ بیانی یو مثال عبدن دے یو بندہ مملوکن ہو چمرہی دے مرایر سے مطلب شاہ سے بھی مال وسر اپرا دے دے دغا مرایر اخپل واقع اختیاری نشتا لا یقدرو علا شین وصن لری علا شین پیسی اس تصرف نشکو لے بس چسی و تویر جاک کا خبر بکی گی ومر رزقنا ہو یو طرف تا خدا سے سڑے دے بے وسا او تشتور کنگال اختیاری نشتا بل طرف تا ومر رزقنا ہو من نار اس کنحسنا بل طرف تا غا سوک دے چورکڑے دے دیتا منگا رزقن حسنا رزق خمد دار فہوا سڑیم ڈر خسڑے دے ینفق منو خرچ کی دے دینا پخپل اختیار چے سنگ ایڑا گواڑی کم دے ایڑا گواڑی سم دے ایڑا گواڑی سرن وجاران پپٹا و پخکارا منیت نشتکا غار رنگ مال خرچ کی خپل مالے دے خپل مال و خپل اختیار حالی استوون آید آدوارا کس ماں سڑی برابر دی ہر چاہتا پدر جنن جی برابر دایا خواست مملوک دے ارابل آل نال لے آدوارا نہ برابری گی الحمد للہ تول تعریفنا رخدائی توب اکی یو اللہ لرزی للہ وحدہ تفسیر جلالین بل اکثر ہم لا یعلمون اکثر پدی کے نپوئے گی وانتم لا تعلمون دا انتم دیر دی اکثر ہم لا یعلمون یو بل مثال وضرب اللہ مثل الرجلین مثال خی خم ممثل مخ کے بیانوا کہ مثالوں نے سوک بیانی کنے یو مثال لے وی ممثل سرے ممثل مخ کے ذکر کنے مثالوں نے بیان کا وضرب اللہ مثلا رجلین او بیان کر دے اللہ او بیانی اللہ او مثال رجلین دے دو سڑو یو مشرک دے او بل موحد دے دے دی او مثال ہو رہا احدو ما آپ کمو یو پک چاڑا دے داما معبود باطل لے لا یقدرو علا شین وصن ندری پیسی دو دو خبر شوی چاڑا او وصن ندری پیسی دو درے میں خبر ووا کلو نلا مولاو او دے بوج دے پخپل مولا باندے کل بوج تبی لکھے گی کلالا کی منگویلو سلو رم خبرا اینما یو جیولا تب خیر کم مخطا چی دے لیگی نروڑی اس بخیر خبرا سردار و مشر لیگی کنن پا بخیر رازی چی چی تزین بس غیمے جوڑا کڑی دا سلور کارون پا دکی دی چاڑا اس وس نلری پا مالک بوج او چی چی تزین اورانی کی اور خیر خبر نروڑی حال یا سوی ہوا ہے دے برابر دے وغا سوک یام اور براد لے چھو حکم کی پہ انصاف دا اللہ دے انصاف خبر ہے من لے دا ان اللہ یام اور براد اللہ روان دلے عقل ور کر دے دلے قدرت ور کر دے دلے مال دولت ور کر دے دلے تصرف و پراست ور کر دے بلدا چھو ہوا حالا سرات مستقیم پدا سے حال کی چھا غکلک دے پلار برابر قوت منتظمی امشتا دے تو ہوا حالا سرات مستقیم تدبیر دا کار کولشی تنظیم پکڑے رالا دے عقل و قدرت امشتا او بل قطش لولا دے ندوارا برابر دی نیدی برابر ہو دا سے مثال دا مشرک اور موحد والا مشرک قطش لولا دے وللہ غیب السماوات والارد ہو ندوارا دا پارا اس دلیل مثالون دا دلیلون دا پارا اکی یو اللہ دا پارا للہ خاصا لا لی احدین دا یو اللہ را پارا دا بل چا را پارا نا اللہ مالوسی استقلالا ولا اشتراکا نا مستقل سوک شرکشتا چی پا غیب پوشی انا دا چی دا اللہ سرے پا خدای توب کے شرک کے سونا امور چی دی چی دا انسانانو نا غائب دی دا مخلوق ایت رسائی نکی گی رب العزت تے پتا را بل چا تا پتا نشتا دا اللہ علم چی دی دا حضوری دے دا دا حصولی ندے نور خود علم تعریف دا کی کنا حصول صورت الشیء فی العقل اور دا اللہ علم علم حضوری دے اے کہ حصول حصول نرازی زکے ہوئے لو چھ وللہ غیب السماوات والارد دا سے ہمون ہوئے چھ وللہ علم غیب السماوات والارد تیرا مبارکہ اکڑلا یہ ریئے فما مرسات تاسوئے دا قیامت بکل رازی ارمان مدل پورا کی ہونا دے دا باملہ دا قیامت ندا ماملہ دا قیامت اللہ کلم حل بسر مگر دسترگے درب غنتا کے لمح دیتا ہوئی چھ زر غنتا کے دا نظر دا سے وارے بیر اخکتا کے دسترگے رب ورطا منگا وائیو او اقرب و بلکر دینا ہم نزدے سمطلب اگا آن اگا جز چگیتا غیر منقسم جز وی دکی گی دا اجزاو دا زمانے نا دا زمانے اجزا دی کنا یو جز پکی اگا دے چگا بلکل انقسام نا قبلی چھ دا کم نا ابتدار حرکت شروع کی گی مطلب مبالغہ را انتہائی پٹاپٹ چورتا وی ڈیر زر دا سے پا قیامت راشی ان اللہ اللہ تو یرا گرانا بھئی چی دا سے زر راشی گرانا بتاتی اللہ تو گرانا نرا ان اللہ لکل شئن قدیر اللہ پاری اسی طاقت لری دلیل توحید بلو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم اللہ تاسو رستری لمین دو رخیٹو نام تاسو مین دری دائی رخیٹو نام ار در گبین دو مچے رخیٹو نے گبین رو واسلے دے استاد د مور د خېټې نه کوکار او واسله دي کله چې تاسو پیدا شوه آلات خود سره وو په آلاتو کې د فهم قوتونه نو غوغ وو سترګوا زړو د درې ذکر کې چې د آلات وی لیکيږي هر د قرآن ذکر کې د درې ذکر کې لا تعلمون شیان چې نه پوي ده پیسې باندې په دغه حال کې چې کله پیدا شوه ته خو پیسې باندې نه پوي چې لګوي شي نو نه پويږي نو چلوی شم کنا لگ معمولی گند گٹ سی اگر اپلارے گرے ناری اور گرے والے چوی نداز راجے بو تو کنا جدا ابو دے اور خدے تبا کو برا برا گور جدا میں مور دا اور ول کھڑ پوئی گنا پرے ڈوں مرو ر دو کے وجالا خلقا لکم السما او پیدا کڑی دے ساز ر پار گو گنا ولا سارا استر گے ولا پیدا زڑنا درکڑی مل دی اخلی بے دنو مل اللہ سورۃ انعام ارے تم ان قد اللہ سمعکم وابصارکم وختما علی قلوبکم دافد شو من الہ غیر اللہ یاتیکم بیم افعدہ فؤاد دا اصل کے عقل توی لکھی گی چھ مرکز زڑ دے صحیح قول لارے دا عقل چھ دے سنٹر دا زڑ دے پدے زڑ کے دا عقل پروت تے حواس در کڑی دے پدے سر رو رو پا دم دم دا انسان لوئی گی نو دونے دا غگنو اور سترگو دا طاقتون سے واقعی گی معشوم چھ جاڑی کنا پدے جڑا کے دن نڈے رے پیدی دی پدے کے یو پیرا دار ہے درا منافذ آزادی گی تو گگن منفذ دستر گرا منفذ پدے کے دلی دو پدے کے دورے دو دا وینا دا ٹول طاقت پدے جڑا سر سیوا کی گی دا بگل چوی دا خزوی بگل مگا گوا نہ بگل کے پیدیش ترے نہ اللہ دل دا طاقت نظر کڑی دی اور رو رو بیا اگا گٹی کے زیاتی کی نرست و بیا تدا اندامون سمجھتے مالے کنا حدیث کے راضی چما تب تقرب نفرن حاصل ہے پفرائے تو تائل سر پسردان پورا کو نو چکل دیر نفلو نہ کہے اور نفلی عبادات کے حتی احببتو فکنت لہو سمعہ اللذی نو بس استا غگونا بس ہم استعمالی گی استاستر کے بس ہم استعمالی گی نو زڑا بارے ہم سم استعمالی گی چستر کے خراب ہی کنا ڈاکٹر لدے ڈاکٹر لطلے استر کے معاینے کڑی ناغرہ تو عشپا گرہ دے بس اجدہ نہ کہے اور سلور رہ دے بخکت رہ سے نگو رہے اور نورت بین مخامخ کے سلور رہ دے اکا چل کے چھے اگر تصویر دی دن آکا کے استر کا پیدا کردے نرا اگر لندن کے لگ سبق ویلے دے داغی پرانا کی دستر کے کور چکل آگا ختم کر دے پرانا کی ستا علاج کی اتے منی اور استر کا اللہ در کردے دا اور اللہ توی دا سے مگو رہ دا سے گو رہ تب یاوے استر کے خو پیدا دی دیدار لرکانا ہر دیدار لکھو نہیں پیدا کرنا چاہے کم دے رکھا تو دے لکھا گورا چاہے نہیں دے کتو التمو گورا ڈاکٹر منے دا اللہ نہ منے والا پیدا ہو زنے نے دل در کردی اور کنا ہٹ اٹیک دورہ در بانے راجی سنگل آگے زرد سپیشلس منے دلتا ہم دزڑے احساسات تسم کا شکر اباسا لعلکم تشکرون تدیر پارا چتا شکر اباسے علم یرو آئے دین گوری لطویر مارغان تا ستخو گو رہے کنے یا آسمان تو گو رہے یا زمکے تو گو رہے یا زان تو گو رہے یا نوسی تو گو رہے یا زوی تو گو رہے یا گبین مچے تو گو رہے یا پیو تو گو رہے کنور ستنے چے کتے مرغے تو گو رہے مسخراتین چیغی تابیری دا اللہ پا حکم تڑلی شوی دی پی جو سمائی دا آسمان پر افضا کے سنگا یعنی مائم سے کون نائل اللہ ندی ٹنکڑی دی, دی, دی مگر یو اللہ اولم یرو الی الطیر فوقہم صاف فاتح و یقبضن مائم سے کون نائل الرحمن دا رحمان باچا بر را ٹنکڑی کل جی دیلو جی کنا نکا خیالو کہنو کل پک دا وزر نو یرا سے لگ مزلو کی لگا دا نوجوان لکھیو پدے سے کل بانی سوری نکل کل پدے انڈل بانی لاس نک دی دا سے اخوا دیخوا گورے سے کل روان کری مرغے تو گور مرغے سکل خو لری کنا جسم خوشتا او باوجود داغے نہ نرا غرضی گی دزمک کشش سکل پر مرغے بان اس قسم لا اثر نہ کی دادا اللہ رب العزت یو قدرت تے ما ہم سے کون نہ ان اللہ ہم سے کچھ سماوات والارض انت زولا اسمانوں مگر اٹنگ کڑے دے زمکوں مگر اٹنگ کڑے دا اور مرغے مگر فضا کے دغه جانتی ساتھی سوچو کا ان نبی ذالک یقینا پدے کے لا آیات لقوم یؤمنون خامخا قدرت دلائل لے قوم لا چدی ایمان روڑی واللہ جعل جعل بمانا دا خلقا دا جعل جعل ذکر روڑی چی جعل اللہ کی اتاز پاکے بیا نور جعلو نے جوڑا ہوئے ویجعلونا للہ البنات زانو پاکے جوڑ کا کنا ویجعلونا لما لا یعلمون ویجعلونا للہ ما یکرہون حدیق و گور ہے نا چی جعل و جعل عرص اللہ کی اتاز نور تا نسبت کوئے اللہ تاس اللہ پیدا کردی ستاز رکورننا سکنن دارام زیونا کور ستوی دارام زی کله چې په کور کې انسان ته سکون ملونی شي نداړو کور دینا ځکه آرام ته ملونی شي کنه چې هغه وي د کور تر اځم په ما باندې پرغد راځي نو معلومیږي چې را کور یې کور نه دی هلته بار چې نوکری کې د افسر نه تنگ دی عدلته چې کور ته راشي نه افسر پې مسلط را هغه چې سوکي د افسر او د افسر دلان دی دی نه آرام ته نه ملاویږي وجعل لكم من جلود الانعام او پیرا کڑی دی استاس را پارا جعلا استاس را پارا من جلود الانعام دا سارو دا سرمونو نام خیمه یادی بیوتنا کورونا وی کنا کلو احاب دوبیغا فقط تهورا کچه سرمن دا دباغت تیولا ورکو نبس دا پاکش وکنا اگه نتا پیدا غستی چکو مسلح تی جوڑے کلوٹا تی جوڑے بیوتن کورونا تستخفونا چسپکی مومی تاسو تستخفونا چسپکی مومی تاسو چتا دین دان سر تانبو آخلے یوما دانکم ستاسو دا سفر پورز باندی و یوما اقامتکم ستاسو دا دیرکی دو پورز دانی متون در اللہ در کردی دید و من اسواپیا دیمخ کیویلو چی لکم فیا دفقونا زناورو کی فیدے وی اس داغی دفقون لگ وداحت کی ومن اصوافیا او د دې د وړونا دګړې بيزي چي دي د ګړو دا وړې چي دي و او باریا او د دې د پشمنا او خان او غوښتا ایت پشم وي واشعاریا او د دې د ویختونا د بيزي غچي غا اشعاري د ګړو غچي غا اصوافي او خان غچي غا او باري اساسن د کور سامانونا د دې نه تاسو جوړوي د کور سامانونا دغه وړه ده او تاسو ته کله بنین جوړه وای کله ته بیګی جوړه وای کله ته ټوپه جوړه وای کله ته څه جوړه وای اساسن دا د کور سامانونه دي ومتان الہین او پدې کې فیدرام الہین تر څو وخت پورې زینت هم ده تجارت هم ده ضرورت هم ده سوداګری هم کوي کنه بیا او ډول پکې هم ده نو گویا دا وڑے چدا چدا دل اللہ در کڑی وست کی گی نجم را روان دن نان لخمل ادار جوبا واخلا اخخ کل بنین واخلا تفسیر قرطبی دے یہ واقعہ ذکر کڑی دا وفی الغریب ما جرا ما سر یو کسی وی ناشنا گونتا کشوی دا چارا توی چدا قد ایک آقوا پر اسمس دا غار کے پا خوش میدان کی لکا سابازی نشتا پائے کے یو صوفی دے نرازه چه داغه ملاقات تلر شو زاهد ده خو غافل ده پا دین دیر نپویی گی اصلا شو که ردینشتا خو پا دین نخبر نده بی زوم آما سر یا محدث ہو تفسیر قرطبی که واقع را مونگ لڑو اگلا چاہتا ہوں کا تلو یہ وڑا کون تھا کہ نرے خیمہ گوٹے کون تھا کہ وہ پائے کہ اگر پرو تو او ششنی دے سڑ دے نا پو ماؤ دیر خراب ہو نہ دما ملگری محدث ورتا ہوئے لو چرا دے جی داد پرے دے درے کور تب وہ زمال تب دما میل میں ارے سڑ دے نا بلک بچ جا سکے دادے دل ٹک نہ رہے دے دے کہ کار لکستان کی گی کور دل بہتر دے نو یہ غوی چیر دا جبرا لکافی دا اب بے مونگ تا دیر سپکو کتا لو تاسو خود اسبابو نا فیدے اخلے ازا خود دلتا کہ توکلن علی اللہ پروتے ما نو ما و تاویل بیا لے سکا ما زعمتا خبر دا سنے چی دے وکرلا نبی علیہ السلام و رئیس الزہاد تب اس زاہدے اگر تمام زاہدین و مشر ہو او جو چر تا بتو نو حدیث کی راضی قبتون دا غر پارا با یو خیمہ دا سرمن خمد ادارا جوڑے دل پا سفر کیوں مو او پائے کے باغا ہو لیکن اگر دمون خبر ہونا مرنے مونگا دوارا توی را روان شو پا دے کے دا مالوچ مالوچ نا ذکر کی مالوچ خوبا کیوں میکن بڑستون کے مالوچ خلقا چی یہ پا عرب ہو کے پاغا ہو کہ دا مالوچ نو ذکر رہو نا کو او عبداللہ ابن عباس ہوئی وارا خوبا کیوں مونگا لی دل نرا اور دل خدا اللہم اغسل خطایا ہو بما اسل جی والبرد حدیث کے راضی دعا کے دمڑی خوارا مونگا دو دی دلیم نوا مارا ایتو قط تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی اغرد آورا یا دی دانور کارخانے خرس تو لگی دلی دی واللہ جعل لکوم اللہ پیدا کردی دی ستاس رپار جعل اللہ کی تاس دان جعلو نمک ہوئے مما خلق دا غسنا چلی اللہ پیدا کردی جلالا سوری دون سوری دی دیر خون کی پشکال پا سوری خون کی اور دا مکانات سوری دی وجعل لکم من الجبال اکنانا تاسل پیدا کر دی من الجبال دا غروننا اکنانا غارونا دا پٹی دو زی کن دا پٹی دو زی توی اگا زی چتا دا باد باران نبچ کی اگے تعویل کی گی اکنان دلتا تی مراد دی غرونا غرون کے غارونا چی خلق پکے پٹی گی بخاری کے روایت تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د مکی مکرمه نه تو هجرت کو مدینه منوره ته تو پکه ملار چې تر په اک لار باندې هو به روډ جوړ شوی دی علی خط الهجرتو نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سلام نو په غار سور کې دواړو پناه غستره نږدې را د مکی سره غار سور پای کې پناه غستره درې ورځې پدې کې وو غار کے دمون پیغمبرم وقت تیر کڑے دے گورو اس دا خبر کی اسامہ یادی پا غار کی ویلہ کرے میلو پروت تے بار نہ روزی وقت نہ دیکھنا اس کے روزی خوب زیدہ کوئے پا دے غار کے دن نہ غار سور کے دمون پیغمبرم وقت تیر کڑے دے تورا بورا غٹ غٹ غارونا پر افغانستان کے یو دے بلدے چکم دی مجاہدین پائے کے پراتھری اور ہجرت پتہ کہ واقعہ کہ راضی جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو زوئے ہو عبداللہ نمو ندب والا سی آئی اے دا کار کو سی ڈی اے ہو سار بے دا قریش سر وقت رو اور دا شپی بدل تراتو ادوشو ادوشو پا دے گاڑا روان دیا پا گاڑا ودا گاڑا لاپری خیرا اس لا تو دری لکھ سبرو کا چی ادری رضی تیری شی بیاو پا دے گاڑا بانی زے اور عامر بن فہیرہ دا نبی علیہ السلام دا پارا بیزے سرولے اپا بیزو سکولا اگر شاڑا کہ بے بیزے سرولی دا سے پا بیزے سرولو سرولو کہ بے والا سامان برابر ہو پے بے والا ورکول دا بیان دان بینا کرتا کو دے مجاہدین اللہ ہم بازے گڑبانو اگر پا دے تری گڑبانو نہیں دی خلا کہ گڑبانے دانا جوکڑی پا دے تری کیس رائی لرسد رسی اکنانانو حالات تیرا دی پکے غارون پکے ہم پکاری گی سمست تم میرے کی گی یو غاری کنا ایو اسمس تے جدا سے لگا خو اگدئی وجعل لکم سرابیلا اس تو براشی اصحاب کافم غار طور غلیو کنا را روانا وم فی فجوت منو خلوی غارو تازو لے در کڑی دی پیرا کڑی دی ستازو رپارا سرابیلا کمی سنا تقیقم الحر را چی تازو ساتی الحر را نگر میں اور سردے دوارنا برت کیاس کا کمی سے دل در کڑی دی گر میں اور سردے نا پیت بچ کے پخا ہو ڈیرے غریبی ہو دا ان پہ یاد ہو کے یار پلانی کلی کے دمو پکلی کے پلانے سڑے چلے داغا شڑا وسیع تن سیوا نہ شڑے بڑے تن وا اور چرچا بدو کبھی سنو نا جو دوڑا برگ چولی پر سڑ دے کے برخ کبھی سنا اور پر تگنا دا کو باڑو نہ دلو لو یا لکانو نہ پر غیمو پی دلو انے دا پر تگنا ہو وس کو د سوار لس وشپو بچے چی کا نا نہ داغا وہ پرتگی ہو استری کی گی وہ اللہ آخر گئے سرا سرابیلا تقیکم الحر و سرابیلا اوزغری دیتا زغری ہوئی داروست سرابیل تقیکم باسکم چھ بچکی تاسو فوق دا جنگ کے فی باسکم کذالکا دا طول نعمتون سل بیانو ما چھ دا دے اللہ دا دے منعم شکریہ دا کا دا کا جان پورا کبھی اقبل نعمت پتاسو لعلکم تسلمون چھ تاسو دا اللہ حکم منے و موحدین شے ومن توحید تفسیر جلالین توحدون موحد در نه جوړ شي چې الله در کې رضا الله منا فین تولو کته وې چې نه جوړېږم موحد هغه دې مخواړوي نغمه مکه هغه مکه وې جزاء محذوف او دال بر جزاء او علت انما عليك البلاغ المبين پتا باندې رسول خار دي تا آیات د توحید خخ کول برابر او رسول هر دې په پوېږي نه چې الله نه سیوا بل چا تر مدد شوی خپوئی گی یا ربنا نعمت اللہ اے پیجری دا اللہ نعمتون یعنی اقرار ان کی چی دا اللہ را طرف ندی انکار دا عدم معرفت دا وجنہ ندی بس زدیان دینو سمہ ان کی رونا بے انکار کی دا ہے نا برتو سلوک کی وطر شرک جوڑی دا خوی مال لکھنے رکھو لیکن خرچ کی یہ غلط و اکثرهم الکافرون او زیاد پدی کے الکافرون کافر دی مخیویلو بل اکثرهم لا یعلمون نہ پوئے گی اکثر اوس وی اکثر چی دی دا کافر دی ولی کافر دی تفسیر دے جامع البیان بے عبادت غیر ہی دبل چا عبادت کی ویقولونا بشفاعت آلیتنا زمون اشتال تبرال سفارش کی تخویف اخروی ویومان باس من کل مدن شہیدہ فکم اور چرا پورتا فکم مگا دار ٹولگینا یا بیان کا ان کے سمرائے ادھر للجین کبرو بیاوا اجازت کافر تا ربانو کولو ور نکڑی شی دبانو کو اجازت یادی زکہ بل دشت کنا ولا یو زن لهم فیعتذرون اگیا تذرون دل ترو واسا شدی سانے بانی بو کی بانی گر بدلتا بانی کی کو بانی بچری گنا ولا هم یستعتبون ہن بر اگی توبہ قبل دیشی ہن با داغینا طلب د توبہ قولی شی یستعتبون معنی دارا چتا سو دخل رب عتب او غس ختمہ کے پتو بے سرا زکہ چھ اگر دار الجزا دا اگر دار العمل نہ رے توبے بدل توبہ سے الدا توبو کار نہ کی گی ویدار الذین ظلموا العذاب او کل چی اوینی ظالمان عذاب نا مشرکان او دا کافران دا ور سرو منے چ وردن نہ بشی ورتا فلا یخفف عنهم العذاب عنهم سپک بنکڑے شی دینا دک العذاب فلا ينظرون انا بعد سر مولت دم دیل مولت ور کڑے شی حافظ نے کثیر روایت نقل کڑے دے جہنم بارا روانی او یا ذرا واگی بے ورتا چولی او پائے بے راخ کی او ہر یو واگی سربا او یا ذرا ملائکی او بار اخپل سٹ روچت کڑی وی او مخلوق تبا گوری او صاحب آخری پا زورا زورا سوک چو تبا گوری نفا کوڑو بور پریوزی و تراکلو مسن جاسیا اغب اعلان کی انی وکل تو بکل جبار عنید اللذی جعلما اللہ اعلان آخر فالقیاو فی العذاب الشدید وَإِذَا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ كَلَّا جُوِنَ آكَسَان تشرك ده الله سره کړه دي خپل بزرگان شریکان قالوا اقرار ده مجرمانو ان مطلب ہی شاہ عبد القادر محدث دہلوی جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو وہ بے گناہ ہے کم خلق چھ عبارتوں نے کی رے بزرگانو دہی گناہ کو نشتا دا کو تاغین دی ویلی شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پوجواتا ہے شیطان بس زان اور مخ کے کڑے دے دا خلق دے شیطان عبارت کی نزک بورت دی بیارس تو امو آئی انکم لکاذبون چھتا سو دروغ آئے دی بو وای اقرار دا مجرمان ہے دا منگا رب دا دا منگا شریکان دی چھ منگا رامرت کول دی بیستانا فالقو الیم القول دا جواب دا شریکانو پیش بکی دیتا جواب خول مانا جواب القو اب غردوی دیتا جواب انکم لکاذبون چتا تو خود دروغ وائے والقو الاللہ او پیش بکی دا مشرکان اللہ تو یوم ایدن پتا غورا دا سلم روغا چدمونگا تاثر روغا دا روغا کو خدا دا روغی وخو ندے ودواللہ انم برباد بشی زایا بشی زا او بطل تفسیر روح المانی تدین آغس و کانو یفترون چدی سے جوڑول سی جوڑول تفسیر جامع البیان اک دڑا خبرا آلیہ و دمون سفارش کی و نصرت و مدد بکی را سرا مردن تے لگو گو رہم دوال لی مدل لی تدی وجن بول آداب ڈبلی اللہ دینا کفرو آکتان چکو پر اکڑے دے گمراہان دی وصدو ان سبیل اللہ نور بندی دا اللہ دلارنا مدل لی زدنا ہم عذابا فوق لدابے دو چند کشے کارون ادوری کنا زیادی کو بمون دی لرعذاب دا دید عذاب دا پاسا پی مکانو یفسرون پدی وجن جلی پسات کو پسار سرے ادلال اعادہ دا دی وجن چی دا مخ کے خبر یو منا باسو لگا تیرہ شولا او پمس کے نور خبر را لین بیاوی و یو منا باسو من کل امتنو فی کل امتنو فار یو ٹولگی کے شہیدان گوام پورتا بکو منگا دار ٹولگی نے یو گوام علیہم پدی باندے من انپسیم دا دی دن جنسا و دی دن افسنونا انبیاء اولیاء دستو پا دا بھئی لا سخپیم تشدو علیم آل سنتوہم نسبی و وطنی اٹور خلق آو پہ گواہانی وجینا پہ کہ شہیدن اڑاو آولا ہم بتارا ولو شہیدن گواہ پر ایک خلقو باندے دلیل وحی پہ کہ وہ اغدار ونزلنا علیکل کتابا منگا نازل کر دیتا تھا دا کتاب تی بیان لکل شہن چپائے کہ خو وضاحت تیلاری اسیس جامعیت ہو لکل شہن مطلب دانا چی عرض پکیری دا پاکستان ذکر پکیم دے نمن امر الشریعت تفسیر جلالین وعدنا و خاص پک ہدایت تے دے دویم فضیلت تے علم پہ اعتبار سرا و رحما و دریم پک رحمت تے عمل پہ اعتبار سرا سلورم و بشرا خلاصون دے زیر دے دے نجات للمسلمین دا پار دا موحدین و تفسیر جلالین دقا مسئلے چو من اللہ لا الہ الا نفتقون الہکم الہ واحد وقال اللہ لا تتخذو الہ نسنین ندری دا پار زیر دے ان اللہ یامر بالعدل مخصر رب الدارے قرآن کریم میں در کردے دے اور دیر واضح کتاب دے داغیر جامعیت اندازہ رہ دیو آیت نو لگوا ان اللہ یامر دیر بہترین جامع آیت تے ان اللہ یامر بالعدل تفسیر قرطبی نبی علیہ السلام پا ولید بن مغیرہ بانے دا آیت الستو کم ولیدو دا قرآن کٹر دشمن انہو کان لی آیاتنا آنی دا دا قرآن سر دا غدر لے اینا دو دا ولید بن مغیرہ نبی علیہ السلام ورطوی چا دا آیت وہ رہتو چکلے وہ رہ دو نبی آوی یبنا آخی آعی دو بیراتو ہوا یا دیر خلق سبق دے واللہ ان له لحلاوا و ان علیہ لطلاوا قسم دے دیر خوک کتاب دے قسم دے چھو دیر تازگی دا رونق دے پی اور دے ہوئے لو چھو دے دا اصل چھو دے دا دیر خوک کلی جڑی لری اور دے دا میوی چھو دے دا دیر مدے دارے پا برابانی چلی دی اور دار بشر کلام نرے خوارامیو منے نکنہ خبرہ نوری جڑی تب خبر پر ہوتے ہوا حافظ ابن کثیر دے دے کہ پخپل سند سرا سند ذکر کر دے پل سنا سنا نہ کولا سنا دے ذکر کڑے دے دا عثمان بن ابی العاص نہ نقل کڑے دے چ نبی علیہ السلام سره یو دل ناس تو ما زوما پیغمبرو نبی علیہ السلام برو کتلو ابے وی جبریل لاغے ما تے وی چ دا ایت چ دے پدی دے کے پدی صورت کے کیرا دن نوے نمبر ایت نری پدی دے کے جبریل لا تو وی چ دا ایت پدی دے کے کیرا واضا اسناد لا باس بھی سند مزے دار دے ابن کثیر علامہ الوسیری کی تفسیر کے شاہ عبداللہ ابن مسعود بھی اجمع آیتن للخیر والشر دا سے آیت تے چھے ان پاکے خیر دے ان پاکے شر اغیل جامع دے اولے درے اوامر دی درے نواہی دی شفق سی دنے ذکر کری دی درے کارو نبکے ہو درے و نبدان بچکے دے تو وعظ ہوئی پڑیر خیستہ وعظ دے پڑے آیت کریمہ کے او اکتم دا وقت کے کافر ہو اکتم بن سیفی و توی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارادہ کړل چې دل لړشی اور د قوم سره خبر او کی دو کسان ناغلل نبی علیہ السلام له داغره طرف نه او موږ اکتم را لګی وو او هغه وی چې تل تاسو لټونو کې ډونډو کې آیت قران وره آیتونه وره بیا ما ته خبر را رسوي چې دا څنګه کلام دی نبی علیہ السلام ته وی خطا سو دل راغلی اول خو انا محمد بن عبد الله ز محمد ابن پلار نو میں عبداللہ دے اللہ رسول دی ہدایت وتا ہوئے نا کہ بے ہوا چ منگے یاد کو چلتے ور تاک تم تو رسو اذن چ من سو رسو دم نہیں ری ہدایت یاد کر چلتے ہوئے دا خو ډیر بهترین جامع آیت ته یامرو بمکارم الاخلاق دا اخلاق و طول خبری پر آیت کے جمع کری دی او کم کسی زنے چی ندی کول پکارا دا غیر نئے خلق بن کری دی نئے دما کشرانو زما خدا رائے دا چی زی چی دی دین کپرے جوڑی شو لکے جوڑی نشو رستو چی دا سے اور پسی شنٹر نشو چی دا اس نظر ایمان طرف تراشو او دا غایت تی ان اللہ یامرو چی عثمان ابن مزعون وی چی دا میں اور ان دا ایمان نے پتی دلو کسام کلک شو جامعیت اس ذکر کو خلق دا داغمک کی قبر کو چی سونے جامعیت تلائے جامعیت دا وجنا عمر ابن عبدالعزیز دا ہے آرڈیننس نافذ کرو پخپل خلافت کے خطیبان و صاحبان تھا حالت سے خطیبان و علی شب تب کنزل کو لو چاہو پک سکے چاہو پک سکو لو نورت ویل چتا تو بدا آیت پک وائے وہ سم خطیب سے خطبہ بھی ناخر کی بھی ان اللہ یا مردار پیغمبر نہ ثابت ہو دا عمر ابن عبدالعزیز آرڈیننس لے گلے ہو اور خطیبان پاک طریقے سے روی او مؤثرین لکی کہ قرآن کے صرف دا یو آیت وی کرا نو دا دیر پار دلیل جوڑی گی چھتے بیار اللی کلی چھے ذکر غور پسی روڑو او گورا پا دے کہ عدل ذکر کر دے دن بنے خبرہ ان اللہ یامر بالعدل عدل ستوی اول امام رازی اغوی چھتا باندے سون سیزونا واجب دی دنے کونا اگر ٹول پا دے کے رالل دیتے بھی عدل وی او احسان دیتے ہوئی چھے اگر پرائدو پسی نور سے زیاداتو کی یار کمیت یار کیفیت پہ اعتبار سرا ندی تبیا سے ہوئی دیتا اور پسی احسان چکم دینا وی لکھی گی او بیا چی اگر خپل خپلوان تا دا شفقت دا وجن مخلوقات تا عام کے او صلہ رحمی شورو کے رائے مستقل ذکر دے ناغی تا ایتا از القرباوی دا خو امام راضی رحمت اللہ علیہ دے کے لکھلی دی اصل کے اللہ رب العزت ہو دا امام راضی خبر ادا پہ انسان کے سلور طاقت ہے یو پد کے دا شہوت طاقت تے خواہش پکشتا کنا در زناور دے خر تو گورا کم ڈر شاوت تے سپی تو گورا پد کم ڈر شاوت تے بانگی تو گورا پد کم ڈر شاوت تے یو پد انسان کے لیے شہوت دے میں پد کے غضب یہ کرے دا غضب پد درندہ کرے اصل شرمخ ڈر وہ سناک خوال وال لڑنے سے او دارنگ امزرے دانور درندگان جی کے غضب مادہ ڈیرا جاتا رہا دوشو یو شاوت ہو ابل غضب ہو درم شی چلے نا وہم دے وہم وہم دار شیطانان نہ راغلے دے شیطانی وہم شیطان ڈر لے وہمی سڑے دے سلورم عقل لے عقل دا پا ملک کے پروتے ملائکوں کے اس دا عقل کو بتی پریز دا کو ڈر خشیرے والا کہنا پچا کے عقل دا دیر تہذیب ضرورت نہیں سجدہ تو سپا کے اور اخل کے اور مہذب کے خوشاوت بس پاکے غضب بس پاکے وہم بمنقح کے قوت شہوانیہ دا چچا کے سیواش ہو نہ فحاشی اور یعنی براغ خوخی زنا و لواتت براغ خوخی نہ دا سم کا کدار سم کرو نہ دے تو لکھے گی وینہا عن الفحشائے دے تو فحشاوی معذب بشے شریعت ستا پا خواہش پورا قول بانے پابندی نے لگی خو خواہش تی سم کا جکم زے کے استعمال پکار دی اک دے استعمال کا دو ام قوت لراش غضب ہو دا شرمخانو کے جکم دے چے امزری و شرمخان گڑ بھی زے ماتی دے انسانان ماتی خلقو لتکلیفون اور کی دا قوت تی سم کا قوت غضبیہ تا دے را آثار چی دی دا رک کا کدا دے روکڑ لو نہ دمن کرا تو نو بچے درم چرے وہ ہم دے تکبر زہڑیر گاٹے زما خڑیر لو ریاست تے مال فلا وس وزارہ تمرا کڑے دے مال مال دولت تمرا کڑے دے زما پشان تے علم خو جا کے نشتا زما کو مال خو جا در نشتا دا ٹول شیطان جالو نہ دی وہ ہمیں خبر راغری دی دا سم کا دار سم کڑو نستا بغی طرف تو میلان نکی گی نو گویا دا درے سیزونے چے منہ کڑی دی وینا آن پاشا و منکر البغی تا دے مطلب دارے چے دا وہم دا شہوت اور غضب تا دے درے قوتون استا اسلاو شی سفیان ابن عینوی عدل دیتا ہوئی چے استا عمل پا خلق و مخ کے او زان لا دا یو شانتی اصلا نجد خلق و مخ کے دیرو گد منس کے تیمامتی کے کنا نستا مونز پا دری پاو کنه ختمی گی او چه زان لشی نه پا دو منتا کشپا گرکاتا کری نه دوارا برابر ساتا دیتا عادل ہوئی. محمد بن کعب اغا عمر بن عبدالعزیز تبیلو چه عادل دیتا ہوئی چه ما شمان کلووی نکنا اغیل دا پلار غنتا که جوڑ شا شفقت و سرکوا او چه مشران ہوئی نکنا اغیل تا زوی جوڑ شا قدر کولا او چه هم عمر ہوئی نی دا اغیل پار رور جوڑ شا نو بس پتا که عادل لاغی نو پیار عادل پورا مانا دارا چه قسط ورطوی لا الہ الا اللہ دیتوی اعتدال بعد غلق کوئی یار دی کہ اعتدال نشتا نو نو اعتدال خدا کی توی کنے جی لا الہ الا اللہ مسئلہ ذکر کے انصاف ام دقی توی ہے عدل دائی توی احسان عمل خل کا عبادت دا سے مزیدار کا چھے گویا تا اللہ وینی انتا عبد اللہ کانک تراہو فا اللہ تکن تراہو فا انہو یراکو نوافل واجبات فرائض دار سے دا سے سر ترسوا چھے سوگ رسر بدو کی نتو سر خکوا. تفسیر قرطبی کے دے دے لکھ دی چھ کم کس مارغ ساتی نہ پپنجرا کے بعد دسر احسان کی کنی دیم گناہگار دے او کم کس کور کے پیشو ساتی نہ پیشو بم خیال ساتی احسان بہ سر کی کنی دا انسان گناہگار دے نہ دا سر منکرا تو نہ امزان بچ کا دا ٹول چرا جمع کے سن جامع آیت تے ان اللہ یامر بالعدل اللہ حکم کی پہ انصاف والاحسان اور فرائض و دادا کولو دغت جوڑ شنو ویتا اذ القربان اور دور کولو رخبلو حقنو اقبلوانتا سل رحمیم کوا اور حق والا امور کوا زمک والا ورکا جیداد والا ورکا بلکہ محا کے دے اگر حق دار حق پل حق و رسوا وَيَنَا مَنَا كَوِيَ خَلَقَانِ الْفَحْشَائِ دَبِي حَيَائِنَا فَحَاشِي عُرْيَانِ پْرَيْدَا ٹی وی پریدا ڈشن ٹینا سر امینہ مس آتا بلیو پرنٹ پریدا کیبل نیٹ ورک پریدا والمنکر او دا منکراتو نا چی شرع پی پابندی لگی چی دا بنکے والبغی اور ظلمنا یعیدکم دا واس کی تاسو تا لعلکم تذکرون دیر پارا چی تاسو نصیحت واق لے سون جامعہ یت تبیان اللی کل شے و اوفو سر خبر بدلی گی وعدہ پورا کوا وعدے نبی علیہ السلام با پورا کولے. محمد بن عبدالوہاب نجدی رحمہ اللہ خپل سیرت کیوں لکھے دے دے مفسرین ہم لکھی کورو دا عبداللہ بن جدعانو نا پائے کے راجہ مشو مشرانو ادھار یو مشر پا نم کے فضل لاتو فضیل لاتو اچت خلقو نا دائیو مشورہ کڑیوا اگیتوی پا تاریخ کے حلف الفضولو فضول مانا دانا چھے فضولو یعنی ار یو فضل فضل پا کرا جمع شو او نبیوی دا ما آغا دون اخوا کرے چھے اس پہ اسلام کم دا آغا مانا ما اکمالا چھے کم دے گڑی بیزے راکے او خان سر راکے نامی نیجو خواق او دک کشے میں خواق دے آئے کسا خبر آوا حلپ الفضول کے تحالفو و تعاقدو اللہ یقیما ببطن مکتا ظالبو مشران طول دے لرا جمع شو چھے پدے مکہ کے بمونگا ظالم نمنو ظالم بتے لغو باسو ظالم ملگرتیا بنو کو شیخو پا دے وران دے چھ پکلی کی ظالم دے نمشرانو کچران طول دے ظالم ملگری دی دا بدماش ملگری دی کچھتا خلق سمشوے نظالم با کڑ آخری یا با سمیگی او کنا دا خلقم دا سی چھ ظالم ملگرتیا کی ندویم ظالم بہت جوڑی گی ندرم ظالم بہت جوڑی گی پاک جاہلیت کی ویلو تحالفو و تعاقدو اللہ یقیم ببطن مکہ ظالمو نا غواده چه کم دینه پورا کول غواری ارا واده چه دا اوفو بالعقود و اوفو بالعاد ان العاد کان مسئولا و ما وجدنا لی اکثر من عاد و ام وجدنا اکثر من لفاسقین تا ستان ڈکو دسخط تکڑ ده پارم ده ڈکڑ ده ویدی دی چه دبا داکم تر مرگا او بیار آگه نا اوڑی دا ولی اوڑی او انسان واده ولی ماتی دا سه پکنه خونه نا چه مات اکڑا تدیخ پل اسباب دی درے ذکر کی آیت کے دو ذکر کی کو دوا اور اصلاح طریقی ذکر کی درے دو سبب دی چداغے پہنچ سر انسان لوزماتی نمبر ایک جاہ نمبر دو مال مال اور جاہ دوباره ډېر خطرناک دي. او د در کوم سي ټکري به نو بس آئے طرف ته شي، مال در کوم، تنخواه در کوم 200 روپے نو بیا غاړه ته شي. دغه دوه سيزونه دي نو یو ذکر کی په دې سره ان تکونه امتون هي اربع من امه، او دویم ذکر کی په دې سره ولا تشترو بعاد الله ثمنا قليلا، مال مالا جا ماغلا، نو بس کار سم دي نو پارٹی به نه بدلیږي، خلق با خو دې خوا کیږي نه، خو یار او دې غرضي ایار پیسو غرضي، چې ته مدرسه غواړي، چې ته د دنیا مفادات غواړي، چې ته کتابونه غواړي، چې ته تزکیه غواړي، چې ته کیسټ او ټیپ غواړي، خو څه غواړي نو دا غیره وجنه غواړي ټولې ماتې شوې دي. او په منځ کې مثال ذکر کی چې ځان نه جنې کمک لخدمه جوړوا، اسې خدمه جوړوا بیا له ونه خدا فلا تكونو کلتی، دا یو خدای وا یا نو خواځه مثال لې صاحب نه تر ماسپخینه پورې به سج برابر کړلو او به ریشلو ماسپخینه پس ورته کین اثر نه بیا به ټوټه ټوټه کړلو، نکله سوې او کله سوې سار دی یو خبره یو مازیګر دی هغه خبره خپل ماته کړی فیض خبره کوم نه تنو دا سمکهګا. نو گویا د نقض عهد دو سببونه او د اصلاح درې طریقې په دې آیاتونو کې روان. وافو بعد الله اذا تم پورا کوي دا الله وادي دا تم کله چې دا وادي وکي ولا تنقض الايمان قسمونه ما ته وي بار توکیدیا پس تک لک والد دینه فقط جعلتم الله علیکم کفیلا، او تاسو جوړ کړی دی الله علیکم پخپلو ځانونو باندې پخپلو قسمونو باندې کفیلا گوا او شاهد او رقیب روح المانی. دا دی وی دی چې والله العظیم دې ته وی قسم، دا دی وی دی چې تر مرګ به دا کار کوم. ابیا پکې نه اکارم ټیک دغه غلطه نه دا خواجه دي ان الله یعلم ما تفعلون، الله پوری پای جته کوي کوي تاسو کوي سو من النقض ده نقض ذکر کوي نه ولا تنقضوا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انقاذهم. ابن کثیر کی دار جہاد امرات خرقا کانت بمکہ تا مکہ کی او احمقا کمکلا بوڑے خزوا داغی او مثال ذکر کی، خو لیکن ابن زید او قتادہ او مجاہد طول داوی دا سے او مثال ذکر کی دے او تن چے غوا دا کی او بیرست ماتی دائر پارے او مثال لے او دا قول ارجح دے وینو. ولا تکونو مکے گئے کلتی پشان دائی خزی نقدتو غزلہ چس پردلیے سپنسیخ پلام، غزل مصدر په معنا د مفعول مغزول چې کوم به غندلو برابر کړو من بعد قوتنا پس د طاقتنا ان کاسا ټوټه ټوټه تتخذون ايمانکم دغلم بینکم اتتخذون ایتاتو ګرځوي ايمانکم خپل قسمونه دغلن دوکې لپاره، اسی دوکې لپاره قسم پخله دغلن فساد دغلن بیکارا الخدیع والغش. ابن کثیر او قرطبی دوکان جوڑا کرده دا اپمانس که بکره والله العظیم دا چلو بینکو ما فخفل میانس که ان تکونا امتون دا نقض عهد اول سبب تحصیل جاہو دا قضی که او ڈالا دا او اگر دیر سربرا اربا مانا سربا دیر اگر زیاده دا اگی سر چه دوڑه خوری نه دا گرد غوخی دی پکی ایار پارم میان دی پکی اپیپسی کولا اور پسیم دی او پیسے امور کی نو دغڑا لرالا خدا دیتو بھی لکی گا انتا کون امتونی یاربا منو مخو جا پس روان چکا نا جا دا وجنے دی نقضی عادو کو یو ڈاکسن والا دے اگا خبر اوکڑا جی دو مردان تا پا دے بانی تا سر ازما خود دغا دے وزر بل چا خبر اوکڑا لس روپے والا سکا اور کی اگا بھی یار تا سر نشم دلے ادارہ سے چلو کم امبار قوتن انکاسا دو بو هغه دغه ته جوړ کو ټوټه ټوټه لیکو اسه مکوا پوخانی مشران چې وو دای د خلینه چې به خبر او خطر استامونه پکینو نو دا و یو لوزو چې بس دا ما وی دي د خلینه می خبر او باسره دنم دک بای بیا با خو د خانه کې دا اوس خو به استام لیکل اخلم نه بن کیږي استام لیکل به ته اخلم تو سنه زمانه یاد ټک بوینا کل لیکل ته واغس تنم به اکبر چې چل وسرو کی دا ولی دی کی ان تکونا امتون چشت دی یو ڈلا کافرا امتون غلط ڈلا ہیا اربا من امہ چی اگر ڈیرا زیادہ را دی ڈلی دی مسلمانانونا اگر ڈیرا فیدہ مند را ڈیرا سر برا اگر بل جماعت چی دی کنا پائے کڈیر خمد دیدار خوراک کرے او پائے کے ڈیر خپ وائد دی تدے و جنا پکے کم دے نو ز شمولیت کو ما خوب یادا سے نو بیا پکے نور خبر کہ جد دی و جنا وجہ دانا دا دا خدا چلو انما یبلوکم اللہ به دے اصلاح طریقہ اول طریقہ درے طریقے وی کنا امتحان دے لگ ساڑو خرا پدی سڑ روڑے گزارا کوا مصعر بن قدام رحم اللہ وی دی امام بنفا ما سر دے کسوک ساگ ڈوڑے خوری نہ دے بچت آوڑی روڑی نہ بس ساگ ڈوڑے در ڈیر دی کنا پلٹے پر خورا اور گاڑے مگواڑا دارسن دے ٹرالا باندے پا برچت باندے لتا کینا ادرے گا ارنگ چے لڑے نہ لڑے در مگواڑا عزت مگواڑا کالا دل آسے پر خپلہ کے در کی در دی کی خدا دے لپارا خواہ دے خواہ مکو امتحان دے در باندے انما یبلوکم اللہ بہیم اللہ امتحان کوی پتا تو باندھی بھی پدے سلام چاہے تو داخل وعدہ پورا کہ اور کنے نے پورا کہ بھی پدے الوفا پدے پورا کول سر تفسیر قرطبی ولا یبینن لکم یوم القیامت ذی متری کرے اصلاح اس کو دے کھڑلا فال تو دن تفوس کی قیامت پورت باندھے خام خا بیان بکوی تازہ تر قیامت پورا دگا چتا پہ کے اختلاف کو یار کو گلا ڈل نے وین ٹول و یو ڈلا ون خبر نہ وا بلو شاء اللہ کو اللہ کو خشی ہوئے رجا لکم مت واحد تا تو یو ٹول کے جو کڑے ہو لیکن دا اللہ دا ندا کو خشی وین یذل من یشاء گمراہ کیے غسو کچ کو خشی زدیان و یادی من یشاء ہدایت کا چاہتا اور کیچ کو خشی منیب اللہ مالوسی فلتس الونا ما گندم تعملون خام خا وستا نہ تپوس دای کولیشی چتا سو سکول تتا سو سکول وادے ما تولے اور ڈرے وہ بدلو لے ولا تتخذوا ایمانکم دخلن بینکم اعادر مسلی دنا قذو ولا تتخذوا ایمانکم مجوڑو اخفل قسمنا دخلن ذریعہ فساد دخلن بیکارا بینکم پخپل میانس کی تدی وس سمرات روزی کنا ک قسم دے مات کا لوز دے مات کو فتذل قدم بار ثبوتیا کنینو فیر علتو دیتو بھی کنینو زکا چی پتا لیلیا تزل قدمونو او بخوئی گی دچا دا خپا دچا قدم بعد ثبوتیا پس دکلکوالی ددے قدمنا یو تن عالم و مقتدہ دے او دے بوی زبر اگی عالم و مقتدہ پس ازم بحر البحیط کے ابو حیان لکل دی چدا فتزل قدمن استعاره دا اسے نہ چدا دی یو تن د غلطی دا وجن ټول کوم په غلطه باندې روان شو شی وران شي دا یو قدم دی دې ته ګورا چې دا عزت قدم چته کدا د اهانت قدم چته لکه تاسو په علم دی علم ستا په قدم دی ستا قدم کو خو دو نه د نور هغه خوېږي اغي ځانان خو نه دي خبره کته وې چې تلو ما صرف دو خبرې مې کړې یو مې دا ویلو تاسو ډېر خوري خوري طالبان یو علم حاصل وای او دوی مې دا ویلو چې شیطان دمو په منځ کې فساد راوستره دانه دی پکار او کنه بس دغه خبرې شوي دي نور خوندري شوي بیا یو شلوه دې پاسو بیا که چا ویل پکې دا چې نه بس دا خو مونږ روغ کولا او سخت تلو ولتا او پای سره ډېر لوی فسادات راتللو مونږ وی چې دا فسادات ختم شي نہ نہ بس دا خو صرف غیت حق پر نظر تر گوری خپل دا بالکل داس نشتا کچا و تویل مثلا سفیر چ مرشه ر اللہ دی بخی شیر تما تا ير خو کزا وڑ دم کنن تا زمانہ ز ز نہ وڑما زم دک کما خٹک دا ير کتا پوستو ک ما تو کاڑو پخپلا ير جی پپتا پو انو شو الو آیا اللہ تدا و ما چ ز حنفیم او اللہ تدا و ما چ یم غیر متعصب حنفیت کے میں تعصب نشتا تعصب ہو حنفی دے تعصب نشتا بیا خلق کا کشان روان دی خیا وقت پک ادار آگے یار پلان کے راغلو دلتا او غت ما دا خبرو کڑے جرے پنچیر شیخ بویلو جرے توہین مسئلہ بیانوے نا جرے بیدت رد کوے نا دے سر اختلافات پیدا کی گی نتا دمانا گوارے خپکے گا مکہ درہ پلے دین مسئلہ پکے ذرنہ ذکر کوما ابلا مسئلہ غوی چھے بس ٹک دا خیر دے بس چلی گی بخبرہ نا نا نا بس دا آغا نز آغا بس دا کرے زرہ خبرہ دا توحید مسئلہ کو آگا نہ دپ رہے ہو چی سکی گی نہ اک جانتے قدم اخلے اب یام وے چھ تقلیری جامد نہ کوم نہ جنور تقلیری جامد بسی فتذل قدم بعد ثبوتها تخل کو قدم چ چا پس روانی امام بونیفا اگر چہ باران شو روانو یو معشومت وی دی چ بابا خیال کوا اون خوئے گے نہ معشوم تے وی دی چھ معشوم او نہ کھے کہ پراٹا او نہ کھرے نہ گو تے وی دی کہ ذوق ہے تم یہ ولک عمران نیک بشما او تو نہ کھے کہ علم در پچھلا روان دے فتذل قدم بعد ثبوت تب وعدہ ما تکڑی نہ کھے غلط بوئی سے چلو نہ زکے وعدہ ما تکڑا کنا غلط وا باطل وا فسق منکرات سبل سے چلو نہ دی وجن دا چل چھوے دے نہ فتذل قدم فاد علت چھو وہ بخوئی گی رچا قدم بار ثبوتیا پس لک لکوالی دا غی قدم نام و تزوق السوء او بس کہتا سزاب دا دیو جنا سرط من سبیل اللہ چھ بنکڑنو دی را خلق و بندوی را خلق دا اللہ دلارنا استاد را پر باد آبلوی یو خیدہ ذکر کو دویم سبب تو گورا ولی را خلق وادی ماتی فلا تشترو بیاد اللہ سمنن قلیلا نقض عہد دا پار دا تحصیل مالو ماخلے یعنی میخ وخوے بیعاد اللہ دا اللہ پا وعدو سمنن قلیلہ دنیا لگا تریز دنیا دو پینزہ لکا دی دولس لکا دی افتلس لکا دی دا طول دنیا را قل متاعو دنیا قلیلہ دا اخیرت پا مقابلہ کا دیر لگا را دا ماخلے ولا تشترو بیعاد اللہ سمنن قلیلہ زکا انما زکا چھے انما ہیں دا اللہ اگر چھے دا اللہ سر پا آخرت کی زخیرہ دستارا پارا و خیر لکم دا ستارا پارا غورا دکا پوئے گئے ما اندکم ینفدو دا اصلاح درے مطریقہ دا مال نظرڑا ان غاڑا دا جا نظرڑا ان غاڑا زکا دا عرص ختمی گی عرص ختمی گی ما اندکم ینفدو سچی تاسو سر دی دا گوری فنا کی گی و ما اند اللہ باق او سچی دا اللہ سخدی اگر باقی پاتی کی گی و ما دنیا کا الا مثل فین ازل لکا سم آزنا بزوالی دا دنیا کو سو رہ دے قتل لینا بس اس دل تن بیاتل دے دینا دنیا کو زی رازی خطر آدما تک لکشا ولن زین اللذین سبرو خامخا بزو منگا بدلور کو اگر چالا چکلک پاتی شو پا توحید او پا دین اجرہم تیر وقبل سوابون ہے حق الخدمت ورکو بیاسن ماکانو یعملون دیر غرد آغنا چی دی کبی آسر الگلام کے دل تری پا مباہو بانے سواب نمیلاوی گی زکر بھی احسن ویلے دے کہ مباہ سو کی کنا سواب پا کنشتا من عمل صالحا من ذکرن انسا اگر چاچے عملو کنے ایک دنارینا اور دنانانا دیتا بھی مساوات قانونی تا قانون مساوات خوشتا کہ نارینا کار کی ہو کہ خدا کار کی نیک کار ہو خو یو شرط بئی وہ مومن الحال لارے چے مومنی فلنحینہو حیاتا طیبا دا دنیا اور آخرت حالت تے گورا تا دنیا اور بردخ حالت تے گورا فلنحینہو حیاتا طیبا خامخا لنحینہو دلو منگا جوانور کو حیاتا طیبا جوان دیر مدیدار دیتا بھی لکی گی دفا دا مزرتو ورنجیننہم دا آخرت حالت خامخاہم دیل بدلے ورکو اجرہم دا دیل آجر مخیم ویلو اللذین صبرو اجرہم حق الخدمت بولو ورکو بے آسن ماکان یاملون پر دیر بہتر دا آگے چی دیسا کول دنیا و آخرت بردے کسانو خی دچا چی وہو مؤمنون عامل صالحانو دا حیات طیبن سو مراد دے بعد مفسرین داویری دی جداو پا جنت کے ملاوی گی حالتا چی کم جون دے نمرگ والا نشتا التا چکم مالداری دان غریبی پکے ناراضی التا چکم صحت پہ پاغیبانی بیمارتیا ناراضی التا چکم حکومت پہ اگیلا ختم دل نشتا التا چکم سعادت پہ اگیلا شقاوت نشتا دل تک ٹول کار گڑبڑ دے لا طیب للعیش ما دامت منغزتا لذاته بالذکار الموت والحرم تدیج ون زک خون نشتا کہ تا مر گیا جی بوڑھا تو بیا جی نہ اس خون دے دنیا رہی شنو اگر نہ پاس